music. Q sounds better with you. No nightmare when you can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. If I can not take some time, but I'm feeling so high. Show my tan line. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. Connected, I'm so in touch with it. En Midnight Sun op Q-Music. Tom en Joe. Tom en Joe. Een hele goede avond. Zondagavondshow met Tom en Joe. 7:08. Fijn dat je luistert. Het kan gewoon zijn dat je er volgende week bij bent. Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome. Harry Styles staat over 2 maanden in de Johan Cruijff Arena. Daar kan je ook nog bij zijn. En wij gaan je een handje helpen. Je maakt namelijk kans bij ons op €100 tickettegoed. Kan je uitgeven aan een concert of, inderdaad wat jij zei Tom, een festival naar keuze. En dan wil je gewoon winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is mee te spelen met onze Ticket Battle. En dat is heel simpel. Je krijgt een track te horen en de vraag is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? En geloof me, dat kan iedereen. Ja, echt een aap kan er nog meespelen. Ja. Gisteren hebben we ook echt een record verbroken. We kwamen echt heel ver in het spel. Ja, het werd echt spannend. Nu is het aan jou. Ja, wil je dus kans maken op €100 ticket te goed? App dan Ticket Battle via de Q-Music app. En wie weet speel je zo meteen mee. Tom, Joe, op je radio. Ticket. Ready. Let's go. Dat is Joe. Die krullenbos, Tom sowieso. Zijn je beste vrienden hier op Q. Tom en Joe. Ja, app dus nu Ticket Battle in de Q-app. En maak kans op €100 tickettegoed. Nieuwe muziek van Alex Warren is voor je onderweg. Naar Rondé en Bright Eyes op Q. Zijn je beste vrienden hier op Q. Tom en Joe. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. Time went by, I had to learn. Life won't change if you never take a turn. it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. How would the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Is Q Music. Justa, Jack Style en Young. En dit is Q Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tame. En dit is nieuw. Sommige mensen die hebben dat gewoon, dat alles wat je aanraakt verandert in goud. Zo ook Alex Warren. Zijn nieuwste heet Fever Dream en hoor je nu op Q. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. It's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawn in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fever dream. Als ik 100 euro ticket goed zou winnen, zou ik het uit willen geven aan Alex Warren. Ja, snap ik meteen. Och, die zou ik wel een keer live willen zien, hè? Tom en Joe's Ticket Battle. Ticket Battle. Maar goed, ik mag niet meespelen. Pjotr wel, goedenavond. Goedenavond. Pjotr, als jij 100 euro ticket goed zou winnen, waar zou je het dan willen uitgeven? Ik zou dan naar Wow On Stage willen gaan. Wow On Stage. Wow, wat is dat? Dat is een event wat hier in Wouw georganiseerd wordt. Een leuk dorpje in Brabant. Oh, gezellig. En wie treden daarop dan? Als ik het goed had, Bluff en Jan Smit en nog voor andere artiesten. Dus, hartstikke grote namen in Wouw. Goeie line-up, ja hoor. Ja, nou hartstikke leuk. Dat zou zomaar kunnen. Maar je neemt het op tegen Jessica. Goedenavond. Hi, goedenavond. Jessica, waar zou jij graag naartoe willen? Ik zou heel graag naar een concert van Anastasia willen gaan. Die komt volgens mij dit jaar of volgend jaar naar Nederland. Maar die tickets zijn rete duur. Ja. En, ja. Met dit geld scheelt het wel een hele hap, zeg maar. Oké, dus het is eigenlijk bluffen Jan Smit tegen Anastasia. Waar we zo naar kijken. Ja, een grote battle dit hoor. Maar ja, jullie gaan de ticket battle tegen elkaar spelen. Joe, die gaat alles uitleggen. Het is makkelijk, jongens. Je hoort zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Je speelt tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Jessica, jij bent 28 jaar. Piotr, jij bent 32 jaar, geboren in 1993. Dus onthoud dat jaar goed, 1993, dat is je startjaar. Alright. Piotr, als jij er klaar voor bent, dan gaan we. Ja. Oké. Ja, Piotr, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 1993? Ik denk later. En dat denk je goed. High on Life, Martin Garrix, uit 2018. Dan gaat de beurt nu naar Jessica. Ja. Jessica, is dit eerder of later uitgekomen dan 2018? Eerder. En dat heb je goed. So Incredible, Ilse de Lange uit 2008. Piotr, jij bent weer. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, had me nuchter en maar. Ja, Piotr, eerder of later uitgekomen dan 2008? Later. En dat heb je goed. Zoute Landen van Bluff en Gaike uit 2017. La da da da da da. La da. Ja, Jessica, eerder of later uitgekomen dan 2017. Later. En dan denk je goed, la-da-da, Cloud uit 2022. Piotr, deze is weer voor jou. Eerder of later uitgekomen dan 2022. Ik denk eerder. En dat denk je goed, Someone You Love, Lewis Capaldi uit 2018. Oh, jullie gaan allebei supergoed. Ja, Jessica, eerder of later dan 2018. Nu zeggen. Later. Later heb je fout. Oh. Scars to Your Beautiful, Alicia Cara uit 2016. Echt 2 jaar eerder. Oh, helaas geen Anastasia voor jou, maar we gaan naar Wow. Wow. Yeah. Wow, wow, wow, wow, wow. Bluff en Jan Smit gaan jou vooraan zien staan. Jij krijgt €100 een ticket tegoed. Fantastisch. Wij wensen je heel veel plezier, Piotr. Dankjewel. Take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, Paris, I Just Might op Q-Music bij de zondagavondshow van Tom en Joe. En ik zeg zondagavond, ja, het is donker buiten. De volle maan staat aan de hemel. Ik weet helemaal niet wat de volle maan is. Nee, volgens mij niet. Klinkt altijd spannend. Ja. De maan staat hoog aan de hemel. De duisternis valt weer over het land. En ik zag net een vleermuis. Gebeuren er altijd dingen waarvan je niet altijd kan verklaren hoe ze gebeuren, waarom ze gebeuren en hè, wat er gebeurt. Nu zitten wij eigenlijk al 2 weken lang met de vraag, wie en wat is My Tio? Ik zit in angst. Echt kippenvel op mijn lichaam, overal. Mijn zoontje Billy is 2,5. En hij blijft dus een naam roepen en wijzen naar een hoek in de kamer. En die naam is My Tio. Wij kennen geen My Tio. Dat is geen klasgenootje van hem. Dat is geen familielid, dat is geen buurman. Niemand. Ik denk nu dat hij geesten ziet. En overweeg nu door tips van luisteraars een Ouija-bord te kopen. Dat is zo'n groot houten bord waar dan het alfabet op staat. En ook heel groot ja en nee. En dan moet je zo'n houten pijl vasthouden met 1 vinger. En dan kan de geest die pijl laten bewegen. En zo, ja, misschien kunnen we zo dan contact leggen met deze My Tio. Nou, dit is gisteren al geopperd, ook door mij. Maar lijkt het ook, ik bedoel, we willen gewoon weten hoe dit zit. Laten we dan contact leggen met de geest. Vond niet iedereen een goed idee. Er was veel weerstand bij de luisteraars. En Manouk bijvoorbeeld, die zei dat je er boze geesten mee kan oproepen. Die kan bij jou komen en dan jou van de trap afduwen. Van de trap afduwen? Of nog veel erger. Ja, dit nog veel erger. Het voelt ook een beetje alsof My Tio dan ineens ook een scheetzak op mijn stoel gaat zetten. En ik bedoel, belletje gaat lellen. Nou, het klinkt als een demon. Hij kan ons van een trap duwen of erger. Het is toch geen plaaggeest? Nou ja, ik weet niet wat My Tio is, maar ik wil gewoon contact met hem leggen. Gewoon om te vragen, joh, hoe zit het nou? Ja, we hebben het er nog eens over gehad. En wij blijven wel bij het standpunt. Ja, als we willen weten wat het is, dan moeten we op een of andere manier contact leggen. Ik betaal de hypotheek van het huis. Hè. Als iemand in mijn huis komt, wil ik gewoon weten wat hij daaraan doet. Dus mij lijkt het een goed idee, ik weet niet hoe jij er is dat, Jo, om een winkel te bellen die borden verkoopt, die Ouija-borden. Oh, om eens gewoon te vragen, hey, hoe werken die dingen überhaupt? Ja. En wat kost het? En hoe moet je dat doen? Want je legt ook niet zomaar contact. Een gebruiksaanwijzing. Ja. Dan weten we in ieder geval dat we het goed doen. Zullen we even bellen dan? Goed idee. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in, dus ik wil het wel snappen allemaal. Ja, begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Inruil kriebels. Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in 1 keer goed. Domein, hosting en e-mail onder 1 dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd online ondernemen. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei.

geef. Om jouw hoop dat je weet hoeveel ik van je hou. Q-Music, Tom en Joe met de zondagavondshow. Ja, even voor twee nuchtere jongens gaat het opeens heel vaak over geesten in onze radioshow. Ik zal het even uitleggen. Kijk, mijn zoontje, Billy, 2,5, begint een beetje met praten. En hij roept steeds één naam, Maitio. En het gekke is, wij kennen niemand in onze omgeving die zo heet. Geen familie, geen kinderen bij de opvang. Dus zeiden we een beetje grappen tegen elkaar. Ja, misschien ziet hij wel geesten. En er kwam zoveel reactie op. Ja, ik begin het nu gewoon bijna te geloven. Gisteren in het radioprogramma is toen geopperd om een Ouija-board te kopen waarmee je contacten kan leggen met geesten. En wij staan er allebei misschien wel voor open. Nu heb ik gezegd, nou laten we dan even bellen met zo'n winkel, met zo'n spiriwiri-winkel die dingen verkoopt. Nu heb ik hier een telefoonnummer. We kunnen gewoon even bellen, gewoon ter informatie over zo'n Ouija-board om eens te kijken of we contact kunnen leggen met Maitio. Lijkt verstandig. Even bellen. Blackfish, je spreekt met Iris. Goeiedag Iris, je spreekt met Tom. Ik heb ook mijn collega Joe hier bij me staan. Ik vroeg me af, verkopen jullie ook Ouija-borden? Ja, hebben we. Hey, dat is super. Heb je ze op voorraad nu? Ja hoor. Nou, dat is top. Wij zijn reuze benieuwd, hoe werkt zo'n bord eigenlijk? Kan jij een soort van korte uitleg geven hoe dat dan in zijn werk gaat? Dat kan. Is dat speciaal ergens voor of gewoon voor jullie zelf? Of? Nou, het ding is, mijn zoontje die heeft de hele tijd over een bepaalde naam. Matteo. Dus en hij wijst ook naar een hoek in de kamer. En er is geen Matteo in onze familie. Hij heeft geen klasgenootjes die Matteo heten. Ja, ik denk, is er iets, een entiteit in mijn huis die Matteo heet? En moeten we daar even contact mee leggen? Oké. Weet je er zeg maar iets van? Of We kennen het uit de films. Dus ik heb het wel eens gezien met zo'n film. En dat iedereen om zo'n bord gaat zitten. Je legt je vinger erop. Maar moeten we een spreuk zeggen van tevoren? Moeten we een kaars aan? Moeten we op een bepaald tijdstip? Ja, op alfabetische volgorde gaan zitten. We hebben geen idee waar we moeten beginnen. Ja. Het idee is wel dat je... er zijn volgens mij wel een paar regels. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Okay. Maar je moet het nooit in je eentje doen. Okay. Oh. Zeggen ze. Je moet altijd afsluiten met goodbye. Okay. Je mag nooit zomaar stoppen. Want dan laat je dus de zogenoemde deur openstaan. Oh ja, de deur naar het hiernamaals eigenlijk. Volgens mij is het ook vooral heel erg belangrijk dat je respectvol bent. Dat je jezelf voorstelt. Heb jij er zelf ervaring mee? Heb jij dit zelf wel eens gedaan, een Ouija-board? Nee. Dat zou ik ook nooit doen. Oh nee? Oh, waarom niet? Er zit ook wel heel veel negativiteit en bad juju, zeg maar, omheen. Oh ja. Maar toch even, stel we doen het wel. Hoe roepen we Matteo op? Meestal doen mensen 1 of 2 vingers per hand op dat planchet, heet dat dan. Dat kaartje in het midden, zeg maar. Ja. Dus iedereen moet dat dan doen. En dan mag je dus niet zomaar loslaten. En dan moet je dus eerst jezelf voorstellen. Dus dan spreek je dat gewoon uit in de ruimte van hallo, wij zijn die en die. En dan kan je dus een beetje het verhaal vertellen. Van wij hebben het idee dat er hier iets is. Is er hier bijvoorbeeld een Matteo? En dan is dus het idee dat die entiteit ook tegen die planchet aanduwt. En omdat je dus allemaal niet echt grip erop hebt, op die planchet letterlijk, zeg maar, beweegt hij dus en kan hij dus ja of nee of zijn naam spellen. Oké. En het is dus belangrijk om goodbye te zeggen, om de deur dicht te doen. Ja, en ook even te bedanken en zo. Oh. Even puur praktisch. Wat kost een Ouija-board eigenlijk? Want Joe die zit nogal op de centen. €30 of zo, dacht ik. Oh, dat is geen geld. Nee, dat vind ik een prima investering. Nou, Iris, dankjewel voor al je tips. En we weten even genoeg. We gaan het er even over hebben hier. Oké, ik wens jullie heel veel succes. En vooral heel veel, blijf lekker veilig samen. Ja. Iris, goodbye. All right, you. Doei. Nou, wat denk je ervan, Joe? Ieder 15 euro? Goeie investering. Nou, zie je het zitten om dit te doen? Zullen we het gewoon doen? Ja, ik wil wel met Theo nou een keer spreken. Ik ook, ik ben benieuwd wie het is. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon. Ja, we gaan het regelen. Wacht op. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a wrong. Take the blame and now was, looking at the clear blue skies up above. Somjeu en Dark Before the Dawn op Q-Music. Ja. Tom en Joe. Het begint nu wel een gekke vorm aan te nemen. We belden net met een spiribiri-winkel voor een Ouija-board. Ja. Die willen we dan weer kopen om contact te zoeken met de geest die jouw zoontje Billy ziet, Matteo. Ik weet het niet. Mensen in de Q-app die zeggen absoluut niet doen. We hebben hier een productieteam zitten waarvan twee mensen nu roepen, ja, ik wil er niet bij zijn, die show. Dit is niet oké. Okay. En we hebben nog veel meer wat er nu speelt. Ja, het is heel gek. Ik ben heel nuchter, hè. Dus ik sta er open voor, maar ik denk ook zo van, ja jongens, hoe hard kan het gaan? Marieke, goedenavond. Hey, goedenavond Tom en Joe. Jij bent de radio aan het luisteren of jij kijkt mee met Kijk Live. En wat zie jij? Ja, eigenlijk wat ik altijd zie als ik meekijk, zeg maar. Maar tijdens jullie telefoongesprek hoorde ik wel een hele rare ruis er doorheen. En jullie hebben een kleintje, die witte ruis, weet je wel, die je wel eens aanzet bij kinderen. Zo klonk het een beetje. De witte ruis die je aanzet als kinderen willen slapen, inderdaad. Ja. Marieke, je zit toch niet te fucken, hè? Nee, ik dacht andersom eigenlijk. Oh, jij dacht dat wij aan het fucken waren? Ja, eigenlijk wel. 100% eerlijk, wij doen hier niks. Wij doen hier echt niks. Wij zenden geen ruis uit. We proberen geen flikkertjes voor oor te zaken op de zender. Wat ik raar vind is, kijk, als jij via de FM-frequentie wordt heel technisch, maar als je echt via een autoradio luistert, dan zou het kunnen dat het ruist. Want dat gebeurt bij FM-frequenties. In een tunnel of weet ik veel. Maar jij hebt, zeg maar, bij Kijk Live gekeken. Dat is gewoon internet. Dat ruist nooit. Dat kan niet. Stabiel als maar kan. Daarom vind ik het een beetje eng. Nee, ik vind het niet. Ja, ik vind het ook best wel eng eigenlijk. Dus ik dacht echt dat het aan jullie lag. Of dat jullie een trucje aan het uithalen waren. Maar jullie collega die zei ook dat niet zo was. Maar Marieke, ben jij normaal ook al dat je zegt ik zie wel dingen bewegen? Of zeg ik ben normaal vrij nuchter hierin? Nee, ja, ik ben heel rationeel. Het is voor mij echt eerst zien dan geloven. Maar dit soort dingen vind ik dan wel weer een beetje spannend. Ja, dat snap ik. Oh ja. Nee, ja, ik kan je echt, echt vertellen dat de ruis niet bij ons vandaan komt. Oké. Nou, dan hoop ik dat het bij jullie allemaal goed komt met dat bord. Want als het nu al begint, dan kun je bord snap maken, denk ik. Ik vind het wel spannend, ja. Ik vind het wel. Ja, sorry. Nu zitten we wel te fucken. Ja, dat dacht ik wel. Sorry. Nee, net niet, maar nu wel. Oké. Nou, ik ben benieuwd of het zo meteen weer wegzakt. Maar durf je wel te luisteren als we dan uiteindelijk het Ouija-bord hebben? Ja. Ja, dan ga ik wel luisteren natuurlijk. Ja, tuurlijk. Oh, heel goed. Okay. Nou, dat volgende week. Dankjewel van Marieke. En als je weer wat hoort of ziet, meld het, hè? Helemaal goed. Hey, fijne uitzending nog, jongens. Goodbye. The monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. Yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the mom. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you want? There's no one, if you're losing your mind, the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just friends with the monster, the son of my bed.